Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Ekim Salı. Yıl 2010, ay 10, gün 278, Hızır 153. 1431 Hicri Şevval 27, 1426 Rumi Eylül 22. Dünya Çocuk Günü. Koç Katımı Fırtınası. Günün malumatı. Çocuklar yalancı olarak doğmayacakları gibi kendiliğinden de yalancı olmazlar. Onları yalana iten ana ve babalarının tutumudur. Tabii çoğunlukla bilmeyerek, farkında olmadan küçüğe bu kötü alışkanlığı aşılarlar. Ana babanın sert tutumu, çocukta uyanan dayak korkusu onu yalancılığa iten başlıca sebepler arasındadır. Baba duymasın şeklindeki uyarılar da çocukları yalan söylemeye iten sebeplerden bir diğeridir. Yemek listesi gün 278. Paça, makarna, zeytinyağlı havuç, salata, muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. much death among the young, yeah. Why? Oh, tell me why. Tell me why. All the seeds for you to see. Why? Can there be any peace? Tell me why. Can we undo the wrong that we've done? Oh, yeah. Why? Oh, it's up to you and me. Oh, oh, they're fighting in Bosnia and starving in Somalia. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Richard Street'e, The Temptations grubunun kurucu elemanlarından biri, 1971 ile 93 yılları arasında yer almış. 1942'de bugün doğmuştu Richard Allen Street. Ve The Temptations dünyanın en uzun ömürlü rhythm ve blues ve soul topluluklarından biri, belki de birincisi. O çok çok sayıda listelere de, ticari listelere de parça vermişlerdi, yapmışlardı. Onlardan birini dinledik işte. Error of Our Ways, bunu da dünyanın durumuna ilişkin bir İma olarak da yorumlayabiliriz tabii, yaptığımız şeylerin, tuttuğumuz yolların yanlışlığı üzerine yapılmış bir şarkıydı. Haberlere bakalım. Endonezya'da seller götürmüş ortalığı. Papuazya eyaletinde şiddetli yağışlar ardından da sel ve heyelan olmuş. 26 kişi, en az 26 ölü var. Ajans France Presse haberi ve de pek çok da sayıları verilmeyen kayıp var. Öte yandan Birleşmiş Milletler'den de bir uyarı gelmiş. Afganistan'da ve Somali'de ve diğer yerlerde olan çatışmalar, silahlı çatışmalar yüzünden, hiç bitmeyen çatışmalardan dolayı Mülteciler Yüksek Komiserliği adlı kuruluşu yeni bir çağa girdiğimizi ve sürekli mülteci halklar olduğunu söylemiş artık. Dünyanın bir başka ülkesi oldu. Sürekli mülteciler ülkesi. Her yerine yayılmış vaziyette ama tek bir ülke oluşturuyor, tek bir halk. Yeterli nüfusa ulaştıkları zaman bu halktan daha sık konuşuyor olma ihtimalimizin yüksek olduğunu biliyoruz. Devletler şimdiden konuşmaya başladılar. Şöyle duvarlar mı, böyle dikenler mi, şöyle bombalar mı, böyle silahlar zaten mı? Zaten bütün dünyayı duvarla çeviriyorlar ülkeler. Fakat hiç kimse, zengin ülkeler kesinlikle almıyor. Büyük bir çoğunluğunu dışarıda bırakıyorlar. Halbuki savaştan, şiddetten Vahşetten kaçıyorlar. Özellikle de Afganistan ve Somali olduğu zaman böyleymiş. Ve yani yepyeni, yarı sürekli küresel bir mülteci halklar sorunuyla karşı karşıyayız demiş. Yüksek Komiserliğin sözcüsü Antonio Guterres. Yani Afgan mültecileri mesela dünyada 69 ülkeye yayılmış durumdalarmış. Somali'de de pek zaten ülke de yok. Toplum da olduğu söylenemez doğru dürüst. Sadece 61 Somalili dönmüş geçen sene vatanına. 61 sayıyla bir de sözle söyleyeyim bir kere daha. Yani herhangi bir şekilde sistematik olarak istenmeyen, üstelik de yaftalanan ve ayrım gözetilen bir grup yok. Hepsi böyle demişler Birleşmiş Milletler yetkilileri. Yalnız yeni bir uyarı, artık dünyada bayağı şey var mesela. 100 Afgan iltica talebi eden kişi Avustralya'da Darwin yakınlarında bir tutuldukları yerde. Hepsi toplama kampı gibi yerlerde tutuluyorlar zaten. Sen daha iyi biliyorsun bu konuları, yaşadıkları şartları kamplardaki abi. Ve çarşafları havaya kaldırıp evsiziz bize acıyın diye Sydney Morning Herald'ın bir haberinden okuyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de bu Aralık ayında 60 yaşını idrak edecek. 60. yılında herhalde başarılarını konuşacak halimiz yok maalesef. Çok karmaşık ve feci bir durum var. Yani bütün ülkeler buna boş gözlerle bakıyorlar. Başlarını başka tarafa çeviriyorlar. Türkiye'de de hal malum. Yaşadıkları şartlar, ayrıca Festus Okey gibi olayları da biliyoruz. Yunanistan'la Türkiye arasında bin bir türlü sularda yakalanan mülteciler oluyor. Fransa'da öyle. Hepsi böyle. Kötü bir durum. Error of our ways çalmakla hatalı bir davranış da bulunmamış olduğumuz söylenebilir. İklim de iyi gitmiyormuş. Gene Interpress Service'ten bir haber var. Bhuvan Sharma'nın haberi, Himalayalarda bu eriyen buzullar dengeyi, buzulların istikrarını, kararlı dengesini bozmuş. Ve son, bunu Sherpalar söylüyorlar, oraya en çok tırmanan, orayı en iyi bilen insanlar Himalayalarda. Everest'in de bulunduğu zirvenin de son iki sezondur giderek... Everest'in hakimi bu adam zaten, şimdi Dava Sherpa. Dünya World Wildlife Fund'ın da iklim temsilcisi kendisi. İki defa zirveye çıkmış. Bir daha çıkamayabileceğini söylüyor. Çünkü çok dağlardaki şeyler azalıyor. Kar örtüleri. Ve büyük yarlar açılıyormuş buzların içinde. Çok tehlikeli ve ondan sonra da tabii heyelanlar oluyor diye son iki yıl içinde giderek artıyormuş heyelanların sayısı. Bu Sherpa'lar zaten 8000 metre yükseklikte küçük şeyler görüldüğünü de söylemişler. Su birikintileri. Nasıl buluyorsun bunu? 8000 metre yükseklikte su, erimiş su var. Yüzmeye uygun mu? Hani başka türlü bir turizme dönüştürebilirler belki. Uğraşıyorlar, çöpleri temizleyebilirlerse oradan. Evet, ona bakmak lazım. Çok ağır bir ilk şeyde de bir Mustang diye bir bölge varmış orada. Ve dün Nepal'in ilk iklim mültecisi köyü olmuş. Yerlerinden olmuşlar. Uzun bir haber. Detayına girecek bir şey, yani çok şey var girecek de. Bizim vaktimiz olmadığı için buradan geçeyim diyorum. Bir de uzaylılar geliyormuş abi. Nereye? Dünyaya gelmiş. Bu ara çok geliyorlar ya da haberleri çok geliyor. Ama yani bunlar gerçek, tamamen gotik hikaye ve romanlardan alınmış gibi olaylar yaşanıyormuş. Yani bizim dünyaya, bizim dediğim insanlık olarak dünyaya lanse ettiğimiz, dünyaya yerleştirdiğimiz bir takım böcekler, yaratıklar önlerine çıkan her şeyi yiyorlarmış. Delirmiş, yani tamamen manyak karıncalar ve kendilerinden 300 kat ağırlığa sahip şeyleri yiyen fareler, kuşları yiyen fareler ve cani minkler dolaşıyormuş dünyada ve tamamen insanların ortaya çıkarttığı bir şey. Monbiot'un son yazısı bunun üzerine uluslararası biyoçeşitlilik yılına bir katkı yapmak üzere mesela bir grup hayvan hakları aktivisti Donegal'de 5000 minki kümeslerinden salıverdiler diyor. Bunun yalnız böylelikle yani kendi çevrelerinde bu arkadaşlara akıllıca bir şey yaptıkları kanaati geldiyse de yani bu özgürlüklerini riske atarak bunu yapanları da kutluyorum demiş mesela Alliance for Animal Rights diye bir gruptan yalnız diyor. Yani ve Coalition to Abolish the Fur Trade diye yani kürk ticaretini yasaklama koalisyonu diye adlandırılan bir kuruluşta tamamen destekliyoruz diye. Fakat işin aslında başka şeyler de var diyor. Bu insanlar diyor Monbiot eğer bir tanker dolusu çamaşır şeyini kezzapı mesela Fin Nehri'ne dökmüş olsalardı daha az zarar vereceklerdi. Yani korkunç şeyler etkileri olacaktı fakat doğa kendini yenileyebilecekti ekosistem bir zaman sonra. Minklerse yıllarca belki de binlerce yıl kalabiliyormuş hayatta. Çok yırtıcı hayvanlar ve pek çok böyle yabancı kendi ekosistemlerinin dışında bir yere yerleştirilen pek çok tür gibi ondan sonra da bütün ekosistemi harap ederek, o talan ederek yürüyüp geçeceklermiş ve kendi hiç şeyleri yok. Onların düşmanı yok. Dolayısıyla da Donegal'deki hayvanseverler hayvanlara bu kadar büyük bir zarar vereceklerini bilmiyorlardı herhalde diyor ama ikinci bir soru da varmış bunun arkasında. Bu minkler orada ne işi vardı diyor. Mesela İrlanda Cumhuriyeti sivil bir medeni bir ülke gibi görünüyor başka açılardan ama bu açıdan tam bir barbarlar topluluğu gibi. Yani mesela Birleşik Krallık'ta 2000 yılından beri kürk hayvanı üretilmesi yasak. Oysa İrlanda hükümetleri yasağa karşı çıkmışlar ve küçük ama son derece yıkıcı bir endüstriyi korumak için ellerinden geleni yapıyorlar diyor. 5 tane şey kalmış hala orada. Mink çiftliği. Ama ya kazayla ya da bu işte hayvan hakları savunucularının saldırılı şeyleriyle kurtarmalarıyla ortaya çıkıyorlar. İnanılmaz bir şey oluyormuş. Zaten son derece vahşi şartlarda zalimane yaşıyorlar. Yani son derece akıllı ve birer karnivor olan bu hayvanlar birkaç ayakkabı kutusu büyüklüğünde yerlerde tutuluyorlar diyor. 2012'de İrlanda hükümeti bırakacağım artık diyorlarmış ama bu zamana kadar bu diyor, iş devam edecek, üretmeye devam edecekler. Ama İrlanda küçük bir oyuncu diyor. Dünyanın 1/3'ü bu mink ticaretinde ve de tilki ticaretinde başka Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Danimarka mesela %40'ını mink kürtlerini üretiyormuş. Ve Avrupa'nın zaten türü tükenmekte olan minklerini yetiştiriyor. 6000 çiftlik varmış Avrupa Birliği'nde. Ve bütün sözünü ettiği değerlerin aksine çalışıyor diyor. Ama bunun gibi başka mesela yürüyen kedi balıklarını duymuş muydun? Yok. Yürüyebiliyorlar mıymış evet. Bazı yerlerde? Aynen. Karada yürüyorlarmış. Yani Çin'de, Tayland'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu üretme çiftliklerinden kaçtık ve süs akvaryumlarından kaçtıktan sonra geceleri seyahat ediyorlarmış. Karadan gidiyorlarmış. Ve başka hiçbir balık kolonisinin olmadığı yerlere ulaşana kadar gidiyorlarmış. Balık çiftliklerine dalıyorlarmış ve bütün şeyi tüketip atıyorlarmış böyle. Ve zor zamanlarda kaldıklarında da çamura gömülüyorlarmış ve aylarca yiyeceksiz kalıp sonra tekrar ekosisteme dönebiliyorlarmış şartlar iyileşince. Ve önüne gelen her şeyi yiyorlarmış. Onun bir muadili de kamış kurbağasıymış. Onu da şeyleri Avustralya'da filan koymuşlar ortaya. Bazı zararlı türlerle mücadele etsin diye yerleştirmişler doğaya. Şimdi önüne gelen her şeyi yediği gibi bir de şey görülmüş. Yanmış bir sigara izmaritini de yerken mutlu mutlu. İyi, o kadar da fena evet, değil yani. Değil. Ama önüne gelen bir diğer bütün amfibi hayvanları da yiyorlarmış. Tuzlu suda da üreyebiliyorlarmış. Yani romanlardan çıkma gibi. Böyle gidiyor. Mesela Noel Adası'nda, Christmas Adası'nda da sarı deli karınca varmış. O da yolunda bulduğu bütün hayvanları yiyormuş. Ve üstelik de yağmur ormanlarının da durumunu tehlikeli hale getiriyormuş. Çünkü o ağaçları besleyen bir takım hayvanları da ortadan kaldırıyormuş. Dolayısıyla böyle gidiyormuş olay. Yani sonuç olarak insanlık çok şey hareket ediyor diyor. Paniğe kapılıyor ve hiçbir şey yapamıyor ortaya çıktığı zaman ve karar verdikten sonra da bir şey yapmaya, tedbir almaya geç kalmış oluyor. Mesela Caulerpa Taxifolia diye bir müze şey vardı. Monaco Müzesi'nden, Deniz Müzesi'nden sızma, Akdeniz'e sızan bir şey vardı, hatırlıyor musun? Katil yosun diye. Yıllar. İşte o kaçtığında 1984'te 1 metre karelik bir yer işgal ediyormuş denizin dibinde. Ama kimin suçu, sen yaptın, ben yaptım, kim önleyecek tartışmasından sonra şimdi 13 bin hektara ulaşmış. Ve artık pek yapılacak ne var konusu kontrol edilemez gibi görünüyor. Yani minkler de, yürüyen kedi balıkları da, kamış kurbağaları da, mutant ev fareleri de kuşları yiyormuş Gao adasında. Ve yani bir ufak şey yapıldığı zaman ondan sonra sonuçlarını önlemek imkansız hale geliyor diyor. Çok kısa bir zaman aralığı var, fırsat penceresi dedikleri. Onda da hareket edemiyor insan. Yani bizim bu yüzyılda, 21. yüzyılda insanlar olarak en büyük karşımızdaki meydan okuma, kötülük kapasitemizi iyilik yapma gücüyle dengeleyebilecek olup olmadığımız sorusu diyor. Şimdilik notumuz kırık gibi görünüyor demiş. Monbiot'tan bir gotik roman uyarlaması gibi sayabiliriz. Ben en çok ama şeyi sevdim. Karada yürüyen balıkları. Güzel yazmış. Yani iyi olur. Ama bir de havadakiler var. Pakistan'da uçan bir takım yaratıklar var. Biliyor musun onları? Yok. İHA. Tamam. Onları tanıdım. Tanıdım, evet, evet. Onlar da çeşitli semalara insanların soktuğu bir takım ilginç yaratıklar. İHA'lar, insansız hava araçları. Sonunda Pakistan'da olan olmuş değil mi gene? Hı hı. Birkaç ölü daha var. Yeni olarak söyleyebileceğimiz şey bu. Haberin yeni bir tarafı yok. Sadece işte ceset sayısı ile ilgili eğer bir işte istatistik falan tutuyorsanız oraya eklemeniz gerekiyor. Aslında Pakistan'dan iki haber var. Biri işte demin söylediğimiz bu. 8 El-Kaide üyesi öldürülmüş. El-Kaide üyelik kartları yanlarında bulunmuş herhalde her birinin. El-Kaide üyesi dediğine göre. Evet. 8 ama en az 3'ü Arap ya da Türk asıllı Alman vatandaşı diyor haberde. Bu El-Kaide üyelik kartı için gerekli şeylerden mi? İlginç bir şey bu. Zaten bugünkü gazetelerin bazılarının manşetinde de Türk El-Kaide üyeleri olduğu yolunda değil mi? Yani şimdi bir önce evet, birinci bölümü tamamlayalım istersen. Amerika son bir ay içinde Pakistan'da bu insansız uçakla İHA'yla 26 saldırı düzenlemiş. Hı hı. Eylül'de rekor olmuş zaten. Böyle bir haber var. Bir adet de haber, Pakistan'da NATO tankerlerine imha eden saldırı haberi. Bir depoya düzenlenen baskın olmuş Afganistan'da. NATO askerlerine akaryakıt taşıyan 27 tanker ateşe verilmiş. Tabi bu epey büyük bir yangın demek. Petrol tankerlerinin ateşe verilmesi. Evet, görüntüleri korkunçtu. Birazcık seyrettim. Önce ne olduğunu, başını da kaçırmışım. İnanamadım. Ne olduğunu anlayamadım yani. Yok, çok büyük bir yangın fotoğrafı var burada da zaten. Evet. 10 ila 12 kişi basmışlar, yakmışlar ve gitmişler. Yani aslında bunun da özeti bu. Yani Doğu cephesinde değişen bir şey yok deyip devam edebiliriz sanırım. Evet, Taliban sözcüsü de Associated Press'le prese bir demeç vermiş ve NATO konvoyları son bulmadığı sürece bu saldırılarda devam edecek demiş. Geçen cuma da Pakistan'da en az 27 kamyon ateşe verilmişti. Şimdi bu yeni bir görüntü aslında. Hı hı. Geçen bir yanıyla yıldan, yeni evet, bir görüntü. Doğu cephesinde bir şey yok ama yeni bazı ufak yangınlar, yangın görüntüleri var diyebiliriz. Ufak da denemez ama. Yani işte dilin hala şiddet üzerinden kuruluyor olması, hiç naiflik üzerinden söylemiyorum bunu ve en nihayetinde karşılıklı yıpratma, yok etme oyununun devamı üzerinden bakmıştım ben daha fazla. Yoksa evet, teknik olarak daha az kullandıkları bir teknik, araçlara saldırmak. İnsansız hava araçlarına saldıramadıkları için herhalde o araçlara saldırabiliyorlar. Yani Pakistan'ın umduğunu değil, bulduğunu vuruyor. Yapabileceği bir şey yok. Yani işgal yaklaşmış durumda ve durum da böyle. Irak'ta da 3 ayrı saldırıda 5 ölü var. Bir de bu haberi de ekleyelim. Yani bu hakikaten tam bir bayramlık ağız oldu gene. Bu da bir gazeteci, bir kameraman da hayatını kaybetmiş. Otomobiline bomba yerleştirilmiş. Yani kasıtlı aslında o da. Tahrir Kazım adlı Iraklı, Amerika'nın Sesi'nin kardeş yayıncılarından El Hurra televizyonun için onda çalışıyormuş. Bilim ve Teknoloji Bakanı'nın arabasına da bomba patlatmışlar. Neyse ki bakana bir şey olmamış. Sadece koruma görevlisi ölmüş. Tamam, zaten işlevi o. İşlevi o. Bir de Bağdat'ın 115 kilometre kuzeyinde bir yerde bombalı eylemde 3 ölü var. Bunu bitiriyorum artık. Bu arada El-Kaide üyeliği, üyelik kartları, işte Türk vatandaşları, Türkiye bilmemleri falan filan derken bugün pek çok gazetede manşet var. Onu da belki söylemenin evet, yeri burası. Nedir bu şimdi? Associated Press haber ajansında konuşan Pakistanlı üst düzey bir istihbarat yetkilisine göre diye başlayan hikaye. Hikaye bu, diyoruz, yanlış anlamayın. Hani doğru mudur, yanlış mıdır? Mümkündür, niye olmasındır? Ama yani böyle çakır çukur yazılabiliyor mu orasını bilmiyorum. Benim önümde şu an CNN Türk mesela. Onlar Milliyet Gazetesi'nin yalancısıyız. Üzerinden kurmuş haberi. İşte Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberin ayrıntıları diyor. Bugün Taraf'ta, Milliyet'te ve Vatan'da manşet durumda bu haber. Nasıl manşet olmuş, niye olmuş anlamadık. Biz kafayı kaşıdık açıkçası sabah. Haber şu. Aralarında hava kuvvetlerinde pilotluk yapmış bir Türkiye vatandaşının da olduğu pek çok kişinin El-Kaide kamplarında eğitildiğine dair haber. Bu şey haberiyle bir şey soracağım. Tamamen kafam karışık olduğu için. Bu biraz önce BBC Türkçe'den ve evet, BBC Türkçe'den verdiğimiz haber mi? Yani en az 3'ü Arap ya da Türk asıllı Alman vatandaşı olarak öldürülen 8 El-Kaide üyesi mi? Pakistan'daki insansız hava aracıyla, uçakla saldırıdaki 8 ölü haberinin bir bağlantısı mı, yoksa başka bir şey mi? Bağlantısı var mı bilmiyorum. Yani belki vardır, belki yoktur. O haberin de hani eleştirilecek yanı, işte El-Kaide üyesi vesaire bilmem ne diye devam eden hikaye. Gerçekten öyle mi, değil mi, ne falan. Bunlar çabuk giden şeyler. Ama Türkiye'de gazetelere manşet olan haberse işte Pakistan'da adı olmayan bir istihbarat yetkilisinin söyledikleri. şunları söylemiş aslında. Avrupa'nın pek çok yerinden gelip eğitim alan insanlar var. Gidip ülkelerine korkunç eylemler yapacaklar falan gibi böyle Allah Allah bir haber. Bunun Türkiye'li kısmı da bizimkilerin hoşuna gitmiş anladığım. Çünkü şöyle olmuş. Daha önce Türk Hava Kuvvetleri'ne görev yapmış bir F-16 pilotunun, F-16 pilot diye ayrı pilotlar var biliyorsunuz, bu eğitimlere katıldığını iddia ederek bunun oraya gelenlerin eğitimli insanlar olduğunu gösterdiğini sözlerine ekleyen istihbarat görevlisi, bir kişiden tüme de varabiliyor istihbarat görevlisi. Böyle insanların buraya aradıkları saf İslami ideolojinin bu olduğunu düşünerek gelmeleri bizi çok şaşırtıyor demiş. Ve bunlar manşet olabiliyor. Kim dedi? Sarı çizmeli Pakistanlı istihbarat görevlisi. Ne dedi? İşte bunu dedi ve bu da Türkiye'de 3 gazetede manşet. Taraf, Milliyet, Vatan. Dün evet manşetle ilgili bir sıkıntı vardı. Genel olarak bunu da söylemek lazım herhalde. Yani bol manşetli ya da kolay manşet atılacak bir gün değil. Ama yani bu mu manşet? O da ayrı bir hikaye. Neyse, oluyor arada, değil mi? Evet. Deminki haberden ayrıymış. Ona da baktım. Milliyet ayırmış ikisini. Ama nereden bilebilir ki Milliyet'te ayrı olduğunu? Öyle yorumlamış kendisi. İşte yani yorum ve haberi ayırıyoruz ya birbirinden, evet. Aslında. Ne zaman yapıyoruz onu? 1800'lerin sonundan beri falan. Yani yapmakla mükellefiz, yükümlüyüz ama ha. Ben fiili durumu sormuştum. Ama belki de sen haklısın, evet. Evet, ayrı ayrı söylemiş. El-Kaide evine baskın, 5 Türk öldü diyor. Onların da Türk olup olmadığını bilmiyoruz ama 5'i Türk kökenli Alman vatandaşı iyidir. Olmak üzere. 5'i Türk kökenli Alman vatandaşının bir de El-Kaide üyesi olduğunu söyleyen BBC haberinde okuduk. Evet. Egemen i̇şte o değil, da El-Kaide evine baskın, 5 Türk öldü diyor. Kapıda El-Kaide, üzerlerinde de Türk yazıyordu kişileri. 3 de Türkmen varmış. Ayrıca bu 5 Türk, 3 Türkmen'in hiçbirisi bu El-Kaide kamplarında eğitim alan Türklerden değiller. Evet, o bunu Türk, da biliyoruz ayrıca. Türk F-16 pilotlarından değiller, hayır. Pilot brevesi çıkmamış değil mi üstünden, oradan biliyoruz. Evet. Yani çok diyecek bir şey yok galiba, haberler kendilerini anlatıyorlar. Evet, hakikaten öyle. Yani fakat senin de dediğine katılıyorum. 3 gazetede, 3 saygın gazetede bunun bu şekilde haber olması en azından düşündürücü diyebiliriz yani. Yani çünkü ortada ne bir kaynak var doğru düzgün. Associated Press'in, istihbarat bilmem nesinin falan filan diye devam eden isim cisim yok. Neden bahsettiği belli değil. Avrupa'dan geliyorlar, eğitim alıyorlar, gidiyorlar, yok edecekler. Onlar da geldi, F-16 falan diye devam eden bir haber. Evet, şöyle verilmiş zaten. Vatanda AP ajansından sarsıcı iddia. Kimse zaten bu haberi Türk yemiyor. F-16 pilotu. Manşete taşıyorlar ama AP, Associated Press'in haberi. Yani bizle de alakası yok, sonra üstümüze kalmasın, evet. Manşetler. AP haber ajansında konuşan Pakistanlı üst düzey istihbarat yetkilisine göre. Milliyet'in verdiği tarafta El-Kaide'de Türk F-16 pilotu AP'ye konuşan Pakistan gizli servisinden üst düzey yetkili filan. Ayrıca da MİT müsteşarı Hakan Fidan'dan El-Kaide gibi örgütlere karşı daha yakın işbirliği talebinde bulunmuş Amerikan gizli servisi. Bu da ilave haber. Lale Kemal bildirmiş taraftan. Anlayamadım. El-Kaide gibi örgütlere karşı daha fazla işbirliği mi? Zaten daha yakın. Daha ne kadar yaklaşabilirsin ki, zaten sınırdasın. Üstüne üst sınır geçip bangır bungur bombalıyorsun. Yaklaş, yaklaş, ben sana söyleyeceğim, anlatacağım. Açık Gazete. Oo, oo, oh yeah. I wanna tell you about Oompa-Doo. Oh yeah. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Steve Miller dinlemekteydik. Oop Oop Adoo çok eski bir rock klasiği standardı. Yeniden yorumlanmış ve çok hoş bir yorumla yeni albümü Steve Miller'ın Bingo albümünde yer almış. Biz de sizinle paylaştık. Volkan bize getirdi bunu. Evet, saat 8.41, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Pakistan'daki sel felaketi, Endonezya'dan verdik. En az 26 ölü ve sayısız, yani hesabı bilinemeyen sel felaketinde kayıp olduğunu. Pakistan'daki çok daha bildiğimiz ve feci durumuna tanık olduğumuz Pakistan'da yeni bir dalga gelmiş. Ve güneydeki Dadu bölgesinden 38 kişinin daha öldüğü de haberi var. 1400 köy ve 220 milyon metrekare tarım arazisi hala sular altındaymış. 9,5 milyon insan. Yani Türkiye nüfusunun yaklaşık 8'de biri şeyde, 7'de biri hatta. Hı hı. Sadece sellerden doğrudan etkilenmiş vaziyette. Ayrıca sıcak havalar, hastalıklar, salgınla mücadelede yetersizlik. Halen ülkede 12 milyon insan su, gıda ve ilaca muhtaç olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 21 milyon kişi de toplam etkilendi. Bir ara 40 milyondan da bahsediliyordu. Ayrıca da Asya'da bir Asya kıtası sellerle perişan halde. Vietnam'da da 13 kişi ölmüş. En az 5 kişinin de kayıp olduğu sellerden ve 17 binden fazla insan tahliye edilmiş. Bu sayısız haber bu şekilde geliyor diye söyleyebiliriz. Evet, bir uluslararası haber olarak nihayet beklenen bir karar alınmış. İsrail Anayasa Mahkemesi de İrlandalı barış aktivisti, Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Corrigan Maguire'ın sınır dışı edilmesi kararını İsrail Anayasa Mahkemesi de onaylayınca sınır dışı etmişler. Barış ödüllü İrlandalıyı. Kadınlardan oluşan bir heyetle İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunmak üzere 28 Eylül'de Frankfurt'tan Tel Aviv'e gelmişti Maguire. Havaalanında da gözaltına alınmıştı, bu haberi vermiştik. Temiz için, yani bir İsrail mahkemesinin kararını temiz etmişti yüksek mahkemeye. Maguire talebi de reddetmiş işte. 66 yaşında kendisi. Kuzey İrlanda'daki barış çabalarından ötürü 1976'da Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü kendisi. O zaman çok daha başka türlü bakılıyordu herhalde olaylara. İrlanda'da barışı sağlayan, şimdi kendisine 10 yıl süreyle İsrail'e girmeme yasağı vermişler. Benim bundan haberim yoktu diyor Maguire. Olsun, sen bilmek zorundasın İsrail yasalarını diyorlar ve 60'ta asıl dediği de Maguire'ın İsrail hükümetini etnik temizlik yapmakla suçlaması ve eskiden Güney Afrika'daki beyaz azınlık hükümetinin siyahlara uyguladığı ırkçı apartheid politikasıyla benzetiyor. İsrail Anayasa Mahkemesi de İrlandalı eylemcinin bu iddialarını kabul etmemiş. İsrail aleyhine propaganda yapamazsın demiş, git demiş. Bu hukuk değil mi, değil mi? Bu işin hukukla bir ilgisi var mı yok mu diye de devam etmek mümkün bence. Evet, belki bugün bu konuları yakından ilgilendiren ve Birleşmiş Milletler'in özel raportörlüğünü de yapmış olan Richard İsrail Falk'a kapılarında yakinen tanıyan demek lazım Richard herhalde. Richard Falk'la konuşacağız. Bunu da sorabiliriz saat 9.30'dan sonra. Onun için geçelim bu haberi de. Hukuk, kendisi zaten en tanınmış uluslararası hukukçularından biri dünyanın. Falk ayrıca tabii küresel iklim değişikliği ve 10-10 hareketini de sorabiliriz. Bu arada Yahudi yerleşimciler, görüşmeler devam ediyor değil mi İsrail ile Filistin otoritesi arasında? Vallahi güzel soru. Yani pek haber görmüyorum bu ara bu konuda ama eminim ki devam ediyordur, etmese çünkü bitti haberi gelir. Evet, devam ediyor. Yerleşim, fena yani da yeni değil, yerleşimle... inşa edilmesine de devam ediliyor. Bir başka şey daha devam etmiş. Yahudi yerleşimcilerin bir camiyi kundakladığı iddiası var. NTV haberi bu da. Yani gerçekse gerçekten iyice garipleşen bir durum. Çünkü yani yerleşimcilerin hakikaten tankı, topu, tüfeği, ordusu falan filan var. İsrail ordusu çünkü destekliyor. O şekilde oradalar. Bu tip bir eylemliğe giriyor iseler üstüne üstlük. Bu neyse yani ırkçı milliyetçi politikalardan beklenilebilecek standart durumlardan biri. Ben şeylerini gördüm yalnız. Nelerini? Yani, El Cezire, İngilizce El Cezire'yi izlerken yakılmış Kur'an-ı Kerimler kilisenin caminin içinde, ayrıca cami duvarlarına İbranice sloganlar yazıldığını da gördüm ama bunu yerleşimciler yaptı mı bilemiyoruz tabii onu. Böyle caminin gece 3 sularında girilmiş El Anbiya Camii'ne ve caminin halıları ateşe verilmiş. Evet, onu da gördüm. Yani bunun herhalde provokasyon falan demeye gerek var mı bilmiyorum. Bu zaten hani şiddeti provoke etmek için, daha fazla kan akıtmak için bir yol. Bu insanlar herhalde İsrail Devleti'nin hızla yakalayıp derdest edip hapse atacağını bekliyoruz. Değil mi? Beklenilecek olan şey bu. Evet tabii. Yani bu beklentimiz kesinlikle. Tam da barış görüşmeleri sürerken üstüne üstlük falan filan diye de mevzuyu daha nazik hale getirmek belki uygun. Evet, İslam karşıtı Wilders'in de geri adım atmadığı yolunda bir haber var. Radikal'den o da. O da toplumda Müslümanlara karşı kin ve nefret oluşmasına yol açtığı gerekçesiyle yargılanıyor. Bunun için çalışıyor ama zaten. Evet, çalışıyor ama ben ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü çerçevesinde yapıyorum diyor. Lepiska sarı saçlarıyla, dalgalı sarı saçları var. Çok dikkat çekici bir adam. Fizik olarak da bence. Özgürlük Partisi adını da alıyor. Ya özgürlük ya demokrasi adını alıyorlar. Şaşmaz Türkçe bir şekilde. Türkçe ve aşırı milliyetçi hareketler. Geert mi okunuyor? Geert Wilders hakim karşısına çıkmış. Ve zaten avukatı 2 dakika bir konuşma yapacağım. Ardından susma hakkını kullanacak demiş. Bunu da anlamadım. 2 dakikalık konuşma, ardından susma hakkı. Değişik bir anlayış. Kısa konuşmasında neden susmayı tercih ettiğini anlatmış Wilders. Neden susuyormuş? Yani çünkü benim görebildiğim kadarıyla aslında epey ağır laflar etti. Bu lafların sonucu olarak da mahkemelik oldu. Evet, çünkü ben düşünce özgürlüğünü savunan bir insanım demiş. Düşünce özgürlüğünü yargılayamazsınız, o yüzden susuyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım, geri alamam demiş. Düşünce özgürlüğü için mücadele veriyorum. 1,5 milyon kişiyi yargılıyorsunuz benim partime oy veren diyerek. Yani Hitler'in izinden gittiğini de iyi bir örneği bu. Çünkü o da iyi bir demagoji ustasıydı. 1,5 milyon insanı falan yargılıyor olduklarını düşünmek mümkün değil. Ama eğer 1,5 milyon ırkçı varsa o zaman 1,5 milyon kişinin yargılanması gerekir gibi düz bir mantık kurmak da mümkün. Mümkün, evet. Yani sayısıyla değil çünkü bu mevzu en nihayetinde, tam da hani evrensel hakların geçerliliği falan filan diye uzatabileceğim cümleler var. Uzatmadan geçelim bari. Evet, uzatmadan geçelim. Yunanistan'da tekrardan kemerler sıkılıyormuş ki kemerlerinizi sıkı bağlayın Sayın Yunanistan Devlet diyebilecek bir haber bu. 2011 taslak bütçesine göre Yunanistan Sen hükümeti... Sen halka karşı devleti uyarıyorsun. Uyarıyorum evet. Hakikaten, çünkü yani Yunanistan'da durum pek de öyle kemer sıkmalık falan filan bir durum değildi. Bu çok daha sertleşeceğini gösteriyor sendikaların ve hareketin aslında. Yunanistan hükümeti bütçe açığını IMF ve Euro bölgesi ülkelerin koyduğu hedeflerin de altına çekmeyi hedeflemiş. Bu sebeple daha yüksek KDV oranları, yeni vergiler, daha düşük maaşlar falan filan diye devam eden hikaye başlıyor. Zor olacak diyebiliriz. Neyse. Haberleri geldikçe bu zorluğu anlatmaya devam edeceğiz herhalde. Bu arada da aynı uyarıyı şeyde yapıyor musun peki? Britanya evet. Halkına. Ya pardon, devletine, Birleşik Krallık devletine. Çünkü Aslında yapmak gerekiyor çünkü sendikalar Avrupa çapında artık örgütlü hareket etmekle ilgili bir önemli adım attılar, yıllardır atamadıkları. Bundan sonrası gerçekten epey tufanlı olabilir hükümetler açısından ki İşçi Partisi bile yeni sol, yok üçüncü yol neydi? Onlarınki üçüncü yoldu değil mi onlarınki? İşinden vazgeçtiğini falan filan açıkladı. Ed Miliband'ın yeni başkanın ağzından da söyledi bunu. Rüzgar nereden esiyor görseler fena olmaz diyebilirim. Ama herhalde. Maliye Bakanı George Osborne ki kendisi Tory yani Muhafazakar Parti. Hı hı. Dün dev kesinti bütçesi ilan etmiş ve katma değer yükseliyor. Kamu sektöründe çalışanlara maaş artışları 30 bin dolardan fazla olan kazananların maaş artışları 2 yıl süreyle donduruluyor. Ve bir de yıllık geliri 44 bin sterlini geçen ailelere çocuk yardımları kesiliyor. Times yardımlarda devrim başlığını kullanmış. Devrimin bu kullanışı da hoş yani. George Orwell'i de gene bir kez daha sevgiyle anmamıza yol açıyor. Osborne'un yalnız arkasından da siyasi kumarı İngiltere'de orta sınıfı vurdu diye de bir yorum yapmış. Hakikaten Daily Telegraph'da öyle. En çok çalışmayan anneler darbe hissedeceklermiş. Independent'ta kesinti planlarının işsizliğe herhangi bir çözüm sunmadığına da dikkat çekiyor. Hı hı. Ve son iki yılda 200 bin kişi ekonomik kriz yüzünden işsiz kaldı. 200 bin mi dedim ben? 800 bin kişi. Ancak bunun sebebi işsizlik sigortasıyla yaşamak daha rahat olduğu ve işe gitmek için sabahları yataktan kalkmaya değmediği için değildi demiş. Hı hı. Biraz satır aralarında senin benzeri bir uyarını da yapmış oluyor Independent diye yani iyi niyetle yorumlayayım. Yani daha ne yapalım işte hep birlikte uyarıyoruz ama artık anlayana diyeceğiz. Başka diyecek pek bir şey yok. Umarız anlamışlardır. Diyelim Türkiye kısmına da artık son dakikalarda öyle hızlı girelim. Geçiş fazla yapmak bir lazım. Bir şey yok aslında. Herhalde dünün en önemli haberi yıllardır devam eden başörtüsüyle ilgili sonunda bir karar alınmış olması. Ve tabii bunun Türkiye'nin solunun bir kısmında büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılanmış olması da bence haber ama vakit olmadığından o haberi geçelim. Asıl haberi verelim. YÖK'ün İstanbul Üniversitesi'ne yazdığı yazıyla türbanlı öğrenciler demiş NTV artık derslerden atılamayacaklar diyor. Aslında mevzu şu anda işte okula almamak, derse almamak gibi işler vardı. Üstüne üstlük 28 Şubat sürecini hatırlayanlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Öğretim üyelerini kapılara dikmek gibi de işleri vardı. Evet. Gayet kapıda duracaksın. Bundan sonra buradan başörtülü geçmeyecek. Tamam koçum deyip gidiliyordu. Olmadı. Derse girerse oradan da çıkartacaksın falan diye devam eden öğretim üyesi mi yoksa gardiyan mı belli olmayan bir türeme hal oluşmuştu. Belli ki buna mesela bir sürü alışan insan da olmuş. Yani durumu normalleştirmiş kafada insanlar var. Çeşitli televizyonlarda çeşitli profesörler görmek mümkün bu anlamda. Yani belki de iki maaşlı iştir bilmiyorum. Bir yandan işte şey yapıyorsun öğretim üyeliği maaşı bir yandan da gardiyan maaşı falan filan gibi bir şey varsa olabilir. İki maaş fena değildir. Ama absürt gibi görünen bir tartışma devam ediyor. Öte yandan Başbakan Erdoğan da yeni bir anayasa çalışması olmadığını bir kez daha açıklamış. 2011 seçimleri öncesinde seçim tarihi olarak da Haziran ayının ilk haftası olduğunu söylemiş. Terör içinde gerekirse gizli celse yaparız demiş. Hmm. Mecliste. Erdoğan kafasına göre takılıyor. Evet. Öyle. Onu gerekirse gizli yaparız. Ne anayasa mı? Ya sonra hallederiz falan filan. Takılıyor durumları. Yani bu kadar boş bırakınca olacağı buydu demek gerekiyor herhalde. Evet, hakikaten %10 barajlı muhalefetsiz bir ülkeden bahsettiğimiz için mevzu maalesef bu durumda. Öte yandan bu tuhaf ülkede tuhaf tartışmalarda devam ediyor. Eski büyük kuvvet komutanları, eski cumhurbaşkanları ve başbakanlar ve eski sıradan vatandaşların hepsinin öldürülmesiyle, tuhaf yollarla öldürülmesiyle, komutanların emrindeki bütün komutanların da öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne, yani önce suikastine sonra da ölümüne ilişkin iddialara, İşte o zamanki Genelkurmay ikinci Genelkurmay ikinci başkanı şimdiki Orgeneral Aslan Günel yanıt vermiş ve önce GATA'ya gidilerek zaman kaybedildiği iddiasının doğru olmadığını savunmuş. Ergenekon sanığı Arif Doğan'ın ses kayıtlarının basına yansımasının ardından Bitlis'in eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümü yeniden tartışmaya açıldı, söylüyorduk biliyorsunuz. Sabah gazetesi de iki gündür bunu manşetten takip ediyor. 17 yıl öncesinden Özal'a mektup yazdı ve Kürt sorununa dört ayaklı plan önermiş ama emrindeki bütün yardımcıları da dahil öldürülmüşler. Çeşitli şekillerde ölmüşler ya da öldürülmüşler haberi var. Kaza değil, sabotaj oldu. Bir kişi profesörler tarafından söyleniyor. Ve Bitlis'in ekibinde yer alan komutanlardan Albay Rıdvan Özden, Rıdvan Özden'in eşi Tomris Özden de önce Irak'a sonra Mardin'e yolladılar eşimi. Bana sık sık kendisi bizi de tasfiye edecekler, benim ölüme yolluyorlar diyordu, dediği çıktı demiş. Böyle bir durum var. Devrimci Karargah örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan eski emniyet müdürü Hanifi Avcı da ifade için Fatih Adliyesi'ndeymiş. Telefonlarının izinsiz dinlendiği yönündeki iddiaya ilişkin ifadesi alındı deniyor. Öte yandan yazdığı kitapta adı geçen ve bazı iddialarla suçlanan özel yetkili savcı Mehmet Berk de iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etmiş. Böyle bir haber. Haber. İşte. Bu arada yeni milli güvenlik siyaset belgesi de tüm detaylarıyla netleşmiş. Yani yeni bir kırmızı kitap, gizli anayasa, hayalet belge falan filan, bunları bol bol konuştuk da yenisinin çıkacağını konuşmadıydık. Konuştuk. Ben de hatırlamıyorum. Çıkmış, üstüne üstlük daha kalın. Her zaman olduğu gibi. Daha önceki 22 sayfaymış. bu seferki daha uzunmuş. İrtica kavramı tamamen çıkartılmış, darbe ve çetelere atıf varmış, 5 de yeni güvenlik tehdidi belirlenmiş. Yani güvenlik tehditlerimiz artıyor. Yine güvenlik, yani dert şu değildi, anlaşılamadı galiba ama net bir daha anlatmak gerekiyor. Dert güvenlik algısı ve güvenlik devletiyle hesaplaşmak, bunu uzaklaştırıp daha demokratik ve hukuki bir devlet yapısına geçmekti. Ama kısmet buymuş demek ki. Bu yeni 5 tehdit arasında iklim değişikliği de var. İklim değişikliği tehdidi bir askeri durum olarak algılanıyor. Ve tabii ki bu durumda da zaten işte piyasa çözümleri ya da hukuka dayalı çözümler falan filan değil. Gelen olursa alnının çatından vururuz adlı hikayeyi anlatan başka durumu yaşayacağız. Tam şunu söylemiş. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin getirdiği dengesizlikler felaketlere karşı genel politikalar yer almış Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde. Bu küresel iklim değişikliği konusunda da bir iki sorumuz olacak Richard Falk'a. Onu da orada bunu da ekleriz, güvenlik tehdidi midir diye istiyorsan. Ama, ya öyle de okunabilir tabii ama buradan okuduğumuz zaman dünyayı zaten sürekli elimizde bir çekiç geziniyoruz. Evet. Sıkıntı orada. Aynen öyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç da ülkemiz doğru yolda demiş. Eyvah. Ara verelim bence. Yalnız emareler beliriyor. Evet, bir de şeyden bahsedelim. Biyanet'in haberinden, sanatçı İspanya'dan sanatçı Muntadas'ın filmi önce internette diye bir haber yapmış Biyanet. On Translation, Açık Radyo adlı filmi, yani çeviri üzerine. Açık Radyo, Mitler ve Klişeler üzerine 4 radyo programı da gerçekleştirmişti. Şöyle, yani filmin galası İstanbul 2010 projesi çerçevesinde İstanbul Modern'de 7 Ekim'de Perşembe günü olacak. Ama sanatseverlerin Muntadas'ın yaklaşık 30 dakikalık bu yapıtını galadan önce internette izleyebildikleri de belirtiliyor. Bu projenin paylaşımı için internetin kullanılabiliyor oluşu ve internette yayınlanması projeyi televizyona kıyasla zaman ve mekan bakımından daha erişilir kılıyor demiş Muntadas. Ve 2009 Ocağı'ndan beri yürüttüğü projeyle ilgili olarak da son yıllarda İstanbul'a yönelik şunları söylemiş. İstanbul'a yönelik şehrin değişik bakış açılarından yorumlanmasına neden olan artan bir ilgi var. Bu ne var ki bu çeşitli söylemlerin içinden şehrin tek ve bütünleşmiş bir imgesini belirlemek mümkün görünmüyor. Yani kent planlaması, mimari, toplumsal ve estetik araştırma, inceleme ve yorumlar ilginç bir düzlem sunuyor şehrin karmaşık yapısı. Ama bir şehrin özellikle de İstanbul'un imgesini tarih içinde yaşadığı kentsel ve demokratik yani nüfus değişimleri kadar sözlü ve görsel medyada nasıl tasvir edildiği de belirliyor diye bir açı belirliyor. Bu tasvirinde iki boyutu var. Bir mitler, bir de klişeler. Mitler yani efsaneler bir çeşit. O şehrin insanları tarafından sözlü hikayeler yoluyla inşa ediliyor ve kültürel, toplumsal ve siyasi olgulardan besleniyor. Klişelerse işte buraya gelip giden gezginler, yabancı yazarlar, sanatçılar, medya ve nihayet turistler tarafından sürekli olarak yeniden inşa ediliyor diyor. İşte büyük bir projeydi bu 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesinde. Büyük bir proje olarak İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor diye birçok sanatçının projesine davet edilmemle birlikte ben de diyor. Hem İstanbul'un medya tarafından nasıl temsil ve inşa edildiğini irdeleyen hem de İçeriden ve dışarıdan bakış açılarının ürettiği mitleri ve klişeleri tarayan somut bir proje üzerinde çalışmaya başladım. Günlerce filmler izleyip okumalar yapıp uzmanlarla söyleşiler gerçekleştirdikten sonra projenin peyzajına diyor tırnak içinde Açık Radyo'yu manzarasına yani Açık Radyo'yu yerleştirmeye karar verdim. Açık Radyo projenin hem hedefi nesnesi hem de filtresi öznesi olacak. Alternatif ve bağımsız bir girişim Açık Radyo. İşte böyle bir alternatif ve bağımsız bir girişim olarak Açık Radyo'nun felsefesi, ahlaki ve estetik değerleri de görünür kılınacak. Bir yandan Açık Radyo'nun işleyişi belgelenirken, öte yandan da Açık Radyo'da gerçekleştirilecek bir program dizisiyle bu şehirle ilgili mitlerin ve klişelerin nasıl üretilip tüketildiğiyle ilgili olarak İstanbullular arasında da bir diyalog zemini oluşturulacak demişti. Ve bugüne kadar da işte Atıf Akın, Gülden Kalafat, Ferda Keskin, Feride Çiçekoğlu, Korhan Gümüş, Murat Güvenç, Nezih Erdoğan, Ömer Madra, Şevket Şahinbaş ve Tuna Erdem'le röportajlar yapıyor. İstanbul'u kullanan 150'ye yakın sinema filmini taramış. İstanbul'da ve son dönemde Açık Radyo, ya ilişkin Açık Radyo'nun kendi içinde de çekimler gerçekleştirdi. Ve bir de aynı proje kapsamında Yahya Madra'nın moderatörlüğünde Açık Radyo'da çeviri üzerine mitler ve klişeler başlıklı 4 radyo programı da gerçekleştirildi. Bu programın konuklarından biri de Biyanet editörü Erhan Üstündağ'dı. İşte bu kapsamda 1942 doğumlu Barcelona aslında Katalan kökenli Anthony Muntadas 1971'den beri New York'ta yaşıyor. MIT'de çalışıyor. Bu perşembe işte açılışı yapılıyor. Temmuz 2009'da da İspanya'nın çağdaş sanat alanındaki en prestijli ödülü olan Velázquez ödülünü de kazanmıştı. Fotoğraf, video, yayın, internet ve multimedya yerleştirmeleri gibi değişik araçlarla çalışıyor. Çok ilginç bir projesinden de Mart ayında MIT'de gerçekleştireceği bahsetmişti bize. Kendisinin de bu iki günlüğüne geliyor bu premier için. Fırsat bulup yakalayabilirsek gene burada konuk etmeye çalışacağız. Açık Radyo'yu çok sevdi, biz de onu sevdik. Açık Gazete. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan, Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, havalar da soğumaya başlıyor. Seller sular da götürüyor gene Asya ülkelerini. Yağmurlar da bazı yerlerinde başlıyor mu İstanbul'un ve Türkiye'nin? Bir gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz yani? Şimdi İstanbul'da bugün de bazı yerlerde hafif yağış ihtimali var. Ama genelde tahminler İstanbul için yağış vermiyor. Ama işte Trakya'ya da işte Kanlıca gibi, Silivri gibi bazı yerlerde yağış gözüme ihtimali var gibi duruyor. Ama bugün yarın yağış yok. Özellikle yarın akşamdan itibaren İstanbul'da yağış başlıyor. Perşembe günü kuvvetleniyor, gök gürültülü, sağanak yağış. Cuma günü biraz daha artıyor. Cumartesi günü biraz kuvvetli bir yağış gözüküyor İstanbul'da. Öğlene kadar şiddetli bir yağış var. Şimdi ben de ona bakıyordum. Nereden geliyor bu yağış? Nereden gidiyor diye. Pazar günü yağış yok. Ha, öyle mi? Şimdi bir dakika. Orada bir saniye duralım. Pazar günü hepimiz için yok, pazar çok günü önemli. Ayarladık. Ayarladık mı? Yani bu 10-10-10 diye adlandırılan kısaca 350 org öncülüğünde yapılan bütün dünyada bir rekor seviyede hareketler var. Biz de İstanbul'da işte saat 3'te şeyden Galatasaray'dan başlayıp şenlikli bir hem yürüyüş hem sanatsal olaylar çalışma partisi veriyoruz. Yani yağmur yok. Yok. Taksim'de yok, sonuçlanacak. Yok. Bu önemli. Ama cumartesi günü güzel bir yağıyor yani. Ve de ama pazar günü hava serin, 18 derece civarında. Biz onunla konuşmuştuk abiyle de. Bundan önceki küresel iklim değişikliği, özellikle küresel ısınma karşı hareketlerde hep kar yağdığını bile görmüşüzdür yani. Ama bu fırtınasız pek eylem yapmak ne geleneğimizde var ne kısmet oldu şu ana kadar. Öyle mi olacak diyorsunuz? Yani geleneksel olarak yağmur yokmuş ama. Soğuk 10 kaç derece dediniz? 18. 18 değil. Bugün sabah 15 falan. Fazla normal görünüyor. Hatta 10 dereceydi bu sabah. Öyle mi? Evet. Siz bu gördün. Bu sabah 14 diye tahmin edilmişti. Ben sadece arabadandır o. Evet, arabanın. Araba soğumuş. Soğumuş. Bugün 21 olması bekleniyor. Yarın 22. Perşembe 19. Cuma 17. Cumartesi 16. Pazar 18. Pazartesi 20. Pazar 18, pazartesi 20. Evet, en düşük sıcaklıkta 13 derece gibi bekleniyor. Gündüz sabahtan. Tabii oldukça tam şey havası böyle, hasta olma havası. Kritik değerleri dolaşıyor, ne sıcak ne soğuk. İşte böyle bir durum. Zaten şu anda bir geçiş mevsimindeyiz. Geçiş, yani işte yazdan kışa geçiyoruz. Bu arada öyle bir tuhaf ve çok farklı bir hava olayları olabilir yani. Çok şey değil. Ne yaz ne kış. Arada hatta bazen de hiç ikisinde de olmayan şiddetli bir sıcak ya da soğuk olma ihtimali var. Rüzgar da bugünden itibaren kuvvetleniyor. Özellikle cuma günü çok kuvvetli. Cuma günü ve cumartesi. Bak pazar günü yine rüzgar hafif, sakin. Ha, fırtına yok yani. Yok ama fırtınayı biz estireceğiz. Evet. Cuma cumartesi fırtına var ama. Hem de kuzeyden böyle soğuk soğuk. Biz zaten evde ben artık üşüyorum. Çorapsız duramıyorum evde. Hatta bazen battaniye koyuyorum ayaklarım üstüne. Yani böyle bir kansızlık durumu var. Evet. Bu peki mevsim normallerini her zaman sormaya çalışıyorum. Tamam. Nasıl tekabül ediyor mu? Mevsim normallerinin altındayız 14'üne kadar. Ya mevsim normallerinin altındayız ama bu yağış çok kuvvetli gösteriyor. Bütün tahminler 9'undaki yağışın oldukça şiddetli olduğunu gösteriyor. O zaman sel ihtimalinden bahsedebilir miyiz? Vallahi ben ona karışmıyorum. Hangi gün be, bana kuvvetli? Sel dedin sel oldu diye som ağzı falan gibi oluyoruz. Ama pek öyle isteyerek olan bir şey değil bildiğim benim kadarıyla. Benim sizin değil tabii de yani. İşte millete geldi anlatacağım sen yani. Ben yapmadım abi falan diyorsun yok. Söylemeseydin olmazdı gibi. Homurdanmalar var. Şimdi sen en çok şimdi şöyle var yani çarşamba gecesinden itibaren yağış başladığı için ve yağış da perşembe, cuma da artarak devam ettiği için toprak iyicene suya doyuyor. Ve cumartesi günü de bu kadar toprak suya doymuş toprağın üzerine Bir de daha fazlası yağdığı zaman, yani yağışın akışa hızla geçmesini beklememiz gerekiyor. Ama bu akışa geçtiği yerde insancıklar olur mu, evler, binacıklar olur mu onu bilemiyorum. Hani evet. Gemicikler gibi böyle. Evet, yani çarşambadan başlayıp artarak yağış cumaya da sarkıyor. Cuma, hatta evet. Cuma en yüksek cumartesi. Cumartesi mi oluyor? Tabii cumartesi pik yapıyor yani. Cumartesi evet. Çok şiddetleniyor öğlene kadar. O da yani artık ne yapar bilemiyorum yani. Artık cumartesi günü de benim Bahçeşehir'e dersim var. Artık öğrenci gelmez herhalde, yağmur tatili. Böyle arada bir iyi oluyor. Yukarı tatili, yağmur tatili biliyorsunuz. Evet. Biz hocalar ve öğrenciler için iyi bir şey. Geçen de pilotlarla konuşuyordum. Dedim bu volkan patlaması için iyi bir şey değil mi sizin için? Yok dediler ya. Dedim ne güzel tatil ediyorsunuz ya. Biz dedim kar tatilinde seviniyoruz. Siz de volkan kül tatili yapın. Baktım pilotlar hiçbir şeyden memnun değil abi. Bir tuhaf. Evet, insan oldu işte insan. Evet, evet, al sana bedava tatil, daha ne istiyorsun? Valla özellikle Perşembe günü öğleden sonra bu yağış şiddetini İstanbul'da hissettiriyor. Ve kuvvetlenerek gidiyor Cuma günü işte. Özellikle Cumartesi günü öğleye doğru, öğleden sonra ikindiye kadar şiddetlenerek artıyor. Ondan sonra Pazar günü yağış yok, Pazartesi yok, Salı yok. Bu arada işte rüzgarlar kuzeyli olduğu için biraz soğutucu bir durum var. Bunun şeyden bakıyorum, nedir bu, niye böyle yani, ne gelmiş? Bu soğuk cepheler kışın üstümüze gelir ya, soğuk cepheler mi geldi? Artık hani soğuk cepheler kışın kuzeyden güneye kayar ve bize ilkbahar Akdeniz mevsiminin karakteristiği olan işte yazları sıcak kurak, kışları ılık ve yağışlı. Kışın evet. Ilık ve yağış olması nedeni. Şimdi bir tane İtalya üzerinden bir cephe sistemi geliyor. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Tam Moskova üzerinde bir yüksek basınç merkezi var. Hani yine demek ki Moskova'da şey var yani, sabahları sis filan, ondan sonra güneşli havalar, Moskova yine yaşıyor diyelim. Bu yüksek basınç merkezi Karadeniz üzerinden dönüyor tam böyle. O yüzden bu İtalya üzerine gelen cephe sistemi kuzeye gidemiyor. Doğru Türkiye üzerinden doğuya doğru hareket ediyor. Ve böyle bir durum ki bu gelip şeye geçtiği zaman Karadeniz'in, Türkiye'nin doğusuna, Karadeniz'e doğru geçtiği zaman ayın, bakayım ne zamanı bu, 8'inde Karadeniz falan böyle Doğu Anadolu'da çok büyük yağışlar var. Sonra 9'unda bu Karadeniz'den kuzeye doğru dönüp kuzeyden aşağı doğru İstanbul'a iniyor. Böyle bir artistik hareket yapıyor bu. Bu hareketle beraber Karadeniz'in sıcak nemli havası, ki şimdi Karadeniz çok sıcak ve nemli karaya göre. Şu anda deniz ve kara sıcaklık farkı maksimumda şu anda. O yüzden de tayfunların da en yüksek olduğu mevsimdeyiz şu anda. Yani Karadeniz'den bir şey gelip geçtiği zaman ısınıp ben nemleniyor. Ve buradan böyle bir dönüşten İstanbul üzerine iniyor bu. Yani bu İtalya'dan gelen cephe sistemi Türkiye'nin doğusunda ölüyor. Bunun kalıntıları, Okluzyon cephe tarafındaki kalıntıları, bu soğuk vortekse dönen alçak basınçta bir kuzeyden dönüş yapıyor. Ve doğru İstanbul'a doğru iniyor işte cumartesi günü. Bu da bizi biraz ıslatacak gibi duruyor. Bu sadece İstanbul'da mı bağlı? Genel olarak yaşıyor hocam. Boşver şimdi, İstanbul Türkiye demek. Benim için iki şehre bakıyorum ben. İstanbul'a, Trabzon'a. Birazcık fazla mı oldu? İkisi de Karadeniz oluyor da. Evet, valla İstanbul'un yani dediğim aslında şöyle, Anadolu efkası daha fazla olmak üzere böyle bir şey, böyle bir dil gibi yukarıdan iniyor. Böyle Yalova işte birazcık da bu Bolu'ya doğru böyle bir dil gibi yukarıdan aşağı doğru iniyor. Ne yapayım, biz şimdi alışmışız şekilde görüldüğü gibi açıklamaya. Burada anlatamıyorum ben. Türkçem o kadar zayıf yani. Description zayıf oluyor. Nasıl tarif etsem işte böyle hocam. Şekilde göremediğiniz gibi. Böyle bir durum var yani, özellikle Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de fazla yağış gözükmüyor. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz diyelim. Yok, Batı'nın da batısı. Aslında niye Trakya, İstanbul'a Batı Karadeniz demiyoruz? Allah Allah. Zonguldak, Blank, neresi Batı yani? Peki. Tuhaf yani ha. Peki şimdi Orta Karadeniz'i es geçiyoruz. Yani bu Orta Karadeniz dediğim yani şey yani benim Zonguldak tarafı. Evet. Orta diyorum oraya ben. Ama normalde oraya Batı Karadeniz diyorlar. Hocam bu dil şeyinde bir problem var Türkiye'de. Bir de böyle ayrımcılıklar da var çok. Geçen de bir fark ettim mesela. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi diye yazmışlar. Yani bu güzel lafı fazla değil mi orada? Gereksiz değil mi? Çirkin sanatlar var mı? Mimar Sinan Sanat Üniversitesi olsa. Bu Amerika'da da var böyle Fine Arts. Diye. Fine Arts evet. Yani sanki Unfine var ya da Akli Arts mı var? Niye böyle hocam? Bilmiyorum. Yani. Vallahi abiye soralım. Abi dedim. Abiye şey soralım. Niye gelin arabası var da damat arabası yok? Damadın zaten arabası var çünkü. Erkek egemen toplum. Ha, bir günde gelin arabası olsun diyorsun. Anneler gününe benziyor bu hikaye. Vay. Ha babalar gününde çıkarttılar canım. Çıkarttılar ama hani çok da öyle kutlamıyor yoğun kutlanan mu? Sanki 81 vilayetlik bir kutlamaymış gibi gelmiyor insana. Vallahi bana geliyor birkaç ufak tefek hediye. Yani. Kızlardan. O da benim paralar alıp hediye alıyorlar diyebilirim. Yani durum böyle bir acayip de bazen bu ne bileyim yani İstanbul kendini Karadeniz saymıyor vay anasını diyebiliriz bu yorumunu. Bir tuhaf. Bir de tabii şey de var bu evlere daire denme olayı falan da hikayeler de tuhaf. Evet evlere daire. Peki bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu şimdi ilk 7 ayı en sıcak ay olarak geçti tarihe. Bu buna devam edecek miyiz? Diyorsun? Devam ediyor mu acaba yoksa La Nina'nın etkisiyle dengelenecek gibi mi? La Nina kuvvetleniyor şu anda. La Nina etkisiyle belki de dengelenecek yani normal bir mevsim kış bekleniyor. Yani normallere yakın bir şey olması bekleniyor. Yalnız yağışlar normal olmayabilir yani yağışlar daha az olabilir. Daha fazla ayaz olabilir bu durumda. Sıcaklıklar normale yakın. Yağışlar da normalin biraz altında olabilir diye bir şey var, şüphe var. Ama bakalım biraz daha kuvvetlensin. Evet. Tam ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Ama herkes de bir şey var yani dünyanın her tarafında. Acaba bu kış nasıl olacak, şey olacak. İşte şu anda herkes jet akımlarını kontrol etmeye çalışıyor. Jet akımları nerede duracak, nereye gidecek. Bu jet akımlarını bir gün televizyonda göstersek iyi olacak millete. İşte şöyle geliyor, böyle gidiyor. Bu bizim mahvedecektim. Bu bizim havamızı kontrol ediyor diye. Şimdi Türkiye ile ilgili jet tahminini de bulmak çok zor. Biz kendimiz yapmadığımız gibi fazla da dünya bizimle ilgili böyle bir jet tahmini yapmıyorlar. Böyle bir iyilik yapmıyorlar bize. Peki Türkiye'de niye yapılmıyor bu jet akımı? Ne bileyim bilinmiyor yani kullanılmıyor. Artık böyle bir gelenekleşmiş şeyler var. Eski köye yeni adet getirmek de çok zor. Biliyorsun çok uğraştık bu konularda. Bir sürü mahkemeler hapse düşmediğimiz kaldı yani. Yani ne diyorsan boş yani. Şimdi bizim hava tahminleri mesela Türkiye'de günlük hava tahmininde başarı deniyor ki %80-90 mesela. Aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her 6 ay ve 6 saatte bir günlük tahmini yeniliyorlar. Yeniliyorlar. En sonki tahminde tahmine göre şey yapıyorlar. Başarı değerlendirmesi yapıyorlar. Yani bu kadar. Yalan dolan mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum yani. Böyle bir gelenekler alışkanlıklar oluşmuş. Bu nasıl oluyor? O zaman 6 saatlik hava tahminindeki başarın senin bu. Günlük değil. Bir de yani bu şey var mesela sürekli yağış tahmini veriliyor İstanbul'a. Şimdi ben öğrencilere söyledim yani bu meteoroloji en ufak ihtimali yağış tahmini verir. Yanılmayın diye. Tüm baktığı çocuklar tartışıyorlar. Ya diyorlar meteoroloji bile yağış tahmini vermemiş. Sen nasıl yağış verirsin? Yani bu kadar ihtimal dışında bir olay. Mesela bugün meteoroloji yağış veriyor İstanbul'a. Yarın vermiyor. Perşembe, cuma, cumartesi gök gürültülü sağanak yağış veriyor. Ama hepsinin işareti aynı yani. Biraz hafif, biraz kuvvetli falan değil. Değişerek, evet. Aynen devam ediyor. 10 Ekim pazar günü için meteoroloji ne vermiş? O bir şey dememiş ona. Dememiş. 5 gününe kadar durmuş. Eskiden bu 5 günlük, 3 günlük tahmin de vermiyorlardı. Olmaz öyle şey falan diyorlardı işte. Biz başladınca radyoda önce 3'e sonra 5'e çıktılar. Çok tatlı şey yaptık bu konuda da. Yani kardeşim adamın bir günlük ihtiyacı kimsenin işine yaramıyor bir günlük hava tahmini. Çiftçi falan işte bilmem adam inşaatçı önünü görmesi lazım. Diye 5 günlük tahmin verdik ama hiçbir zaman bu 5 günlük tahminin şeyi yok yani. Başarı değerlendirmesi yok ortalıkta. Hesaplamıyorlar onları. Benim de işte işin başından açmış. Artık ben hep meteorolojiyi bıraktım yani bilimsel araştırma yapma bakımından. Afetlerle uğraşıyoruz bu afet yönetimi konusu. İşte arada bir deprem sallıyor ama bazı televizyonlarda gördünüz mü dün çıkmış bir tane adam biri buluttan tahmin yapıyor. Yani adam bulutu tanımaz. Yani nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Evet, ona da bir kelimeyle değinebiliriz belki. İstanbul ve Marmara'da 4 şiddetinde Marmara Denizi'nin içinde olan merkez üssü bir deprem olmuştu. Evet. Hissettiniz mi? Hissettik biz, evet. Ben etmedim. Ben ettim mesela ama bizim etrafımızdaki evlerde ve dairelerde oturanlarda bir şey yoktu ama. Yani biz tesadüfen hissettik herhalde. Peki bu normaldir diye yorumlar yapıldı genel olarak. Bunu altın saatlerde herhalde Güran Ertürk'le konuşulacaktır. Ama bu büyük depremin bir alıştırmasıydı diye de söyleyenler var. Yani şey var, yani bir büyük deprem olana kadar önceki depremlerin önce olmadığı bilinemiyor. Ama biz bunu şöyle yapalım, böyle korkutmak için mi diyelim, ya da harekete geçirmek için mi diyelim. Bu öncü deprem diyelim. Hadi bakalım ne yapıyorsanız yapın. Hazırlanacaksanız hazırlanın diyelim mi? Korkutalım mı? Ne yapalım? Ya bilinemiyor olması zaten keyifli bir hale getirmiyor mu bütün de süreci? Çünkü ya. Yani hani medya açısından bulunmaz nimet, bilinemediği için konuşacak epeyce şey var. Üstüne üstlük tarafları da var. Olacak, olmayacak falan diye böyle. Ya. Fal açar gibi, papatya falı. Keyifli bir konu. Ya keyifli de, ama bir de milleti böyle deprem tahmini yapıyoruz, bulutlara, karıncalara bakıyoruz falan diyerekten şey de var yani, insanı hazırlık yapmaktan alıkoyan, nasıl olsa depremi tahmin ediyorlarmış, 3 gün önceden söylüyorlarmış. Bize haber verirler işte, artık boşuna masraf yapıp hazırlık yapmayalım. Bize 3 gün önceden söyleyecekler, biz de kendimiz çıkıp dışarı kurtaracağız gibi böyle bir şey de var yani, yanlış bir yönlendirme de var yani, bunun çok zararı da var. Şimdi demin konuşuyorduk yani, Türkiye daha dünyanın yaptığı hava tahmini doğrusu yapamıyor. 6 saatte bir yapıyor, onun da bir günlük diyor. Dünyanın yapamadığı deprem tahmini yapıyoruz yani. Bu evet. Olacak iş burada mi? Burada yani? Bir çelişkili, çok çelişkili bir durum var. Evet. Bunu yapan ülkeler bile bırakmış eskiden. Japonlar bile vazgeçmiş bu işten. Çinliler zaten bir kere tahmin etmişler, bir daha aynı şeyi tahmin edememişler. Artık burada depremden korumak için tahmin falan değil, hazırlık yapmak gerekiyor. Bireyden, evden, kurumdan, aileden, sokak, mahalle, ülkeye doğru gitmesi lazım. Yani bunu depremin 0. sahnesinden başlayarak hazırlamamız gerekiyor kendimizi. Boşunuza kendimizi kandırmayalım yani böyle. Karıncaymış, yok böcekmiş. Evet. Ya zaten bu bilimsel tahminlerde 8 saniyelik bir şey veriyor. Yani fay hattı 20 kilometre uzakta. Kıyılara. Buradaki B dalgası ile S dalgası arasındaki zaman farkı 8 saniye. Bu 8 saniyede ancak doğal gaz, elektrik falan kendini kesebilir. Yani halkın, vatandaşın bu 8 saniyelik zaman içinde bir şey yapmasını beklememek gerekiyor. Zaten onu algılama, kabul etmesi bile halkın harekete geçmeden önce. 8 saniyeden fazla tutar. Tabii canım. Niye Miktat Bey, iklim değişikliğinde Ayşe abla falan çözmeyecekler miydi? Yani deprem tencere, içinde çözebilir Ayşe vatandaşlarımız. Tüklü denceresi. Vallahi bilmiyorum işte. Yani bu biraz yanlış yerlerde dolanıyor. İşte dün akşam televizyonda saatlerce gösteriyor adamı. Bilimselmiş de bilmem neymiş de. Ne sorular soruyorlar. Bulutlarla adam bulut resmi koymuş oraya. İşte bu diyor Elazığ depreminin diyor işareti. Bu bilmem neyin işareti. Kardeşim biz ömrümüzü verdik bulutları. Yani böyle bir şey olsa biz niye yapmayalım bunu? Yani dünya niye yapmasın yani? Bir tane emicenin yapacağı iş mi bu? Yani bütün dünya bu işte kafa yoruyor. Biz sanki burada uyuyoruz. Çay içeceğiz akşama kadar. Haberimiz yok hiçbir şeyden. Yani dünya. Bir emice çıkmış bir yerden. Karıncalar bırakmış. Şimdi bulutlara başlamış. Evet. Böylece bizi kurtaracak yani. Böyle saçmalıklarla vakit kaybediyoruz. Diyelim. Diyelim ve bitirelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Evet, havadan sudan bittikten sonra şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da daha önce programımızda da söylediğimiz gibi konuğumuz olacak. Konuğumuz Richard Falk, Amerikalı dünyanın önde gelen hem aktivist hem de uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen isimlerinden birisi. Princeton Üniversitesi'nde 20'den fazla kitabı var. Başkalarıyla birlikte yazılmış 1-20 kadar kitabı daha var. Aynı zamanda dünya meseleleri hakkında önemli hem eylemleri hem de düşünürlüğü var ve Birleşmiş Milletler'in de Filistin toprakları üzerindeki özel raportörlüğün görevlerini de yürütmüş olan insan hakları konusundaki önemli çalışmaları olan bir kişi. Kendisiyle özellikle de ta 1970'lerin başında yazmış olduğu bu tehlikeye düşmüş gezegen diye en öncü çalışmalardan birini kaleme almış olan, küresel iklim değişikliği üzerinde kaleme almış olan bir düşünür. Hem onu konuşacağız, küresel iklim değişikliği ve meselesini, hem de belki son özel görevi dolayısıyla Filistin'deki son Filistin-İsrail durumundaki son gelişmeleri konuşma fırsatı buluruz birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası. Açık Gazete saat 9:30-4 dakika geçerken biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Richard Falk'la beraberiz. Kendisi uluslararası hukuk dalında emeritus profesör Princeton Üniversitesi'nden ve aynı zamanda da Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'da küresel ve uluslararası araştırmalar bölümünde de Visiting Distinguished Professor diye de geçiyor. Yani misafir akademik olarak. Kendisi çok tanınmış pek çok alanda da, küresel ısınma alanında da olduğu gibi çalışmaları olan bir kişi. Daha önce, 2 sene önce de radyomuzda kendisiyle etraflıca konuşmuştuk. Şimdi ona öncelikle küresel ısınmayla ilgili birkaç soru sormak istiyorduk. Welcome, Professor Falk. We're very glad to have you here again. Thank you so much, Omar. Very happy to be back. Hoş geldiniz Profesör Falk. Sizi burada görmekten memnunuz. Teşekkürler Ömer. Tekrar burada olduğum için ben de memnunum. So actually you I have a photocopy of your book This Endangered Planet. It was published in 1971, I believe, and you end it with this sentence: I find no pretext for inaction, no grounds to believe that others or the government will get the job done when the danger grows really serious. The urgent work of rescuing our planet needs all the help it can get. Now. Now that's the end of it. So if we just give him the translation. Ömer Madra elindeki kitap fotokopisinden bahsetti. 71'de Richard Falk tarafından yazılmış Tehlikedeki Gezegen diye çevirebileceğim kitap. Kitabın son cümleleri şunlar: hareket etmemek için, hareketsiz kalmak için herhangi bir neden göremiyorum. Çünkü hükümetin işini yapacağını gösteren herhangi bir şey yok. Şimdi elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diye mealen çevirebileceğim cümleleri söylüyorum. Evet, yani gezegeni kurtarmak için gereken acil çalışma bizim vatandaşların bütün çabasını gerektiriyor ve şu anda gerektiriyor diyor. After all those years, how do you evaluate the situation of the planet? Unfortunately, those words are probably more accurate today than they were when I wrote them. I think that it is true that had we responded with the urgency that the situation seemed to suggest back in the early 1970s, we wouldn't be in the mess ecologically and globally that we seem to be in at the present time, facing a different kind of ecological agenda than seem to be the case 40 years ago, but with the same lack of political will on the part of governments, the lack of capacity on the part of international institutions, and the lack of clear understanding on the part of the public. Mm-hmm. Yıllar sonra bu sözle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Cevaben şunu söyledi Folk. Aslında bu sözler yazdığım zamana göre ne yazık ki artık daha da doğru sözler. Bence duruma 1970'lerin başında eğer müdahale edebilmiş olsaydık böylesine ekolojik, küresel bir durumla karşı karşıya kalmış olmayacaktık. Gerçi yıllar öncesinden çok daha farklı bir vakayla karşı karşıyayız ama yine hala aynı yönetişim, kapasite, uluslararası kurumlar ve insanların anlamasıyla ilgili durumu eksikliği yaşamaya devam ediyoruz. And what do you think is the biggest problem created by climate change from a justice perspective? The biggest immediate problem, I believe, is the effect that global warming is already having on some of the more vulnerable societies in the world, particularly the 26 countries in sub-Saharan Africa that are receiving disproportionate heat and, as a result, an increased drought and problem of sharing scarce water. The problems in that have produced the Darfur ethnic conflict can be traced to resource scarcity that in turn is based on global warming and the effects it has on the availability of water for both settled agriculture and nomadic tribal cattle raising. There used to be enough water for both kinds of agricultural activity. Now there isn't, and the result has been a conflict that has produced genocidal results. Mm-hmm. İklim değişikliği ile adalet arasındaki bağı, daha doğrusu iklim değişikliğine adalet perspektifinden baktığınızda ne görüyorsunuz diye sorduk. En büyük sorun nedir diye, evet. Bana sorarsanız dedi, en acil sorun küresel ısınma sebebiyle zaten tehlikede olan pek çok topluluğun, halkın daha da ciddi bir tehdit altında olması. Özellikle 26 Sahra altı yerde orantısız bir sıcaklık ve kuraklıkla karşı karşıyalar. Ayrıca su paylaşımı konusunda doğal olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Mesela Darfur etnik çatışması iklim değişikliğine kadar geri götürülebilir su eksikliği sebebiyle. Çünkü daha önce orada yerleşik olarak tarım yapan topluluklarla bedevi durumda olan ve hayvan otlatarak ve hayvanlarını besleyerek yaşayan insanlar arasında bir sıkıntı yoktu. Çünkü onlar iki taraf için de yeterli su vardı. Suyun bitmesiyle birlikte şimdi soykırımsal bir durumla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Evet. A second way to answer that question is to point to the consumerist lifestyle that is being nurtured through capitalist forms of creating lots of wants, lots of desire for unnecessary kinds of unnecessary material goods. And this kind of consumerism means that economic growth does not benefit the people as a whole, but is restricted in its benefits to those that are in this consumerist middle and upper classes. I've just been to India, where you see a society that's experienced very strong record of economic growth, but it hasn't been translated into economic development in the sense of contributing to the well-being of Indian people as a whole. Most of the changes that you see are changes in the big cities affecting middle-class lifestyle, but the poverty is as widespread and as deep as when I started to go to India 30, 40 years ago. Mm-hmm. Buna verilebilecek ikinci cevap ise kapitalist üretim şekilleri sonucunda ortaya çıkan bu çılgın tüketim durumu. Pek çok istekler... Tüketim hayat tarzı diyor değil mi? Evet. Evet. Pek çok istekler, gereksiz üretilen, gerekli olmadığı halde üretilen mallar ve böyle bir tüketicilik üzerine kurulu ekonominin herkes için iyi olmadığını görmek gerekiyor diyor. Orta ve üst sınıflar için iyi ancak toplumun bütününe baktığımız zaman toplumun bütününün beslenebildiği bir durum değil bu. Hindistan'da mesela ciddi anlamda gördüğüm bir ekonomik büyüme var. Ancak bir ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değil. Hintlerin çoğu için veya bütünü için bir ekonomik değişiklik olduğunu iyiye doğru söyleyebilmek mümkün değil. Orta sınıf ve benzer hayat şekilleri oluşmuş durumda ancak yoksulluksa bir o kadar daha derinleşmiş geçmişe göre bunları görmek gerekiyor dedi. The worst offender from this point of view is my own country, the United States, that is completely dependent for its economic activity on this kind of excessive consumerism. And the attitude toward the environment and global warming was well expressed by the first President Bush when he said before the Rio Summit of the Rio Earth Summit of 1992, he said, the American way of life is not negotiable. And that's an extraordinary statement in a way. It's a political reality on one hand, but it also is implying no matter how serious the environmental challenge is, there is no political or moral will to make the adjustments that might require some less luxurious way of living. One car instead of three, not having the kind of energy, per capita energy use that now is characteristic of the American lifestyle. So I would say that until the American lifestyle is negotiable, the planet as a whole is in horrible trouble. Benim ülkem olan Amerika Birleşik Devletleri bu durumdaki en büyük saldırgan. Çünkü ekonomik aktivitesinin çoğu ve ekonomisinin tamamı neredeyse tüketicilik ve tüketim toplumu üzerine dayanıyor durumda. Birinci Bush, daha doğrusu başkan birinci Bush diyebiliriz herhalde. Baba Bush Baba yani Bush, bizim evet. Söyleyişimizle. Rio zirvesinde 92 yılında şunu söylemişti diyor. Amerikan hayat tarzı tartışılabilir bir konu değildir demişti. Bu da politik bir gerçeklik yani olarak. Bir de görüşmelere de açık değil. Yani tartışmanın ötesinde. Pazarlığa açık değil. Evet yani uluslararası bir toplumda da bunun tartışması yapılamaz diyor yani. Görüşmelerde yer alamaz. Bu bir politik gerçeklik diyor Richard Falk. Ama öte yandansa bütün olanlarla ilgili gerçekten ahlaki ve politik herhangi bir niyet olmadığını da gösteren bir başka durum. Yani daha az lüks yaşamaktan bahsediyoruz sadece. Üç yerine bir arabadan ya da kişi başına enerji tüketimi ki Amerikan hayat tarzının karakteristiklerinden birini oluşturuyor. Düşürmekten bahsediyoruz. En yüksek çünkü enerji tüketimi. Ama bunların hiçbirisi çok kolay olabilecekmiş gibi görünmüyor dedi. Ve bir de ilginç bir şey de söyledim. Evet, sonunda. Ekleyeyim. Yani buyurun. Amerikan hayat tarzı uluslararası pazarlık konusu olana kadar da bu iş düzelemez dedi. Hı-hı. Yani bunu pazarlık konusu haline getirebiliriz dedi. So, regarding the biggest problem, there's this... what you call the geographical separation between cause and effect, such as the Darfur situation, which you just mentioned, And then you have the inequality within nations, sort of a class problem. And perhaps we could add another dimension to this by the by what Dr. James Hansen says, calls the intergenerational justice. Mm-hmm. So would you comment on this, please? Yeah, there is no doubt that as James Hansen and other climate specialists have confirmed, we are jeopardizing in a very dramatic way the life prospects of future generations. Mm-hmm. And he and others have called attention to the degree to which the longer we wait to give proper attention to the problems of the buildup of greenhouse gases, the more expensive and the more uncertain is the capacity to overcome the harmful effects that this buildup of CO2 and other greenhouse gases has on the global climate. And some go beyond Hansen, like James Lovelock, the writer who developed this whole idea of the Gaia hypothesis, and says we've already crossed a threshold of irreversibility, and he doesn't see the prospect for restored balance between human activity and the natural surroundings for another 100,000 years, even if there is an immediate emergency recognition of the challenges confronting humanity. Well, coğrafi ayrım özellikle etki ve yapılan iş üzerinden. Ve yani etki ve sonuç. Yani işte bu Darfur örneğini verdiği için ben Sahra güneyindeki Afrika'da ilk sorun orada coğrafi ayrılık mesafeden çıkıyordu. İkinci olarak eşitsizlik, ulus içi, ülke içi eşitsizlik, yani belki bir çeşit bir sınıf probleminden bahsedebiliriz dedik. İşte o da Hindistan'dan verdiği örneklerle ortaya çıkıyordu zaten. Ve son olarak da James Hansen mesela kuşaklar arası adalet diye bir kavramdan bahsediyor. Bu konuda yorum yapar mısınız diye sorduk Folk'a. O da dedi ki Hansen ve diğer iklim uzmanları gelecek kuşaklar için ciddi bir tehdit olduğunu onaylıyorlar, söylüyorlar dedi. Ve ne kadar beklersek sera gazlarının o kadar artacağını, bu durumda çözümün daha pahalı ve belirsiz bir hale geleceğini ve zararlı etkilerle başa çıkmanın çok daha zor olacağını da söylüyorlar dedi. Ve ardından da Lovelock'tan da bir şey söyledi. Gaia teorisinin teorisyeni. Zaten o noktayı çoktan geçtik. Geri dönüş olabilecek bir noktayı çoktan geçmiş durumdayız ve dönüş yok. İnsan aktiviteleriyle doğa arasındaki denge 100 bin yıldır olmadığı kadar bozulmuş durumda. Ve bunu nasıl dengelenebileceğini bilmiyorum dedi. One other aspect here that didn't exist in the 1970s is that one has a very strong consensus among climate specialists as to the nature and severity of the danger. Mm-hmm. And in the 1970s, when the problems seemed to be accumulating in a different form, there was no such scientific consensus that would have help to shape a political consensus. The problem at the present is that the scientific consensus that seemed to be building a political will a few years ago is now being challenged by climate skeptics who are financed by corporate money, the oil and gas industry, and who are using the same tactics and apparently with the same, some of the same PR firms that delayed the recognition of the hazards of smoking for several decades. With smoking, it was an individual effect that was harmful. But here, with climate change, one is risking the whole future of life and health on the planet, not only for human beings, but for animals and for the prospect of some kind of regenerative life on the earth. Size bir de 70'lerde olmayan bir açıdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi iklim uzmanlarının söyledikleri ciddi anlamda dinleniyor. Bunların hepsi kulak kabartılan konular. O zamanlarsa başka bir şey oluyordu. Çünkü bilimde bilim insanları arasında bir konsensus yoktu. Bir konsensus olmadığı için de politik bir doğrultuya doğru da gitmiyordu iş. Şimdi ise politik bir yola da doğru giren bilim insanları arasında politik bilimsel konsensustan bahsetmek mümkün. Ancak bunlardan hemen iklim şüphecileri türediler. Bunlar büyük oranda petrol şirketlerinin parasıyla çıkan insanlar ve büyük ihtimalle de sigara için sigaranın zararlı olduğuna dair durumu geciktirmek için halkla ilişkilerde çalışan şirketlerin yine yaptığı işlerden biriyle karşı karşıyayız. Halbuki ama burada şöyle de bir fark var. Sigara bireysel bir tehlikeydi. İklim değişikliği ise tüm dünyayı tehdit ediyor. Hayat ve sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Hem insanlar için hem de hayvanlar için, dedi Falk. Ve bitkiler tabii. Yani bütün dünyanın. So, Dr. Hansen, in his recent book called The Storms of My Grandchildren, finishes his book with these words. He says that the picture has become clear. Our planet, with its remarkable array of life, is in imminent danger of crashing. Yet our politicians are not dashing forward. They hesitate. They hang back. Therefore, it is up to you, he says. You will need to be a protector of your children and grandchildren on this matter. I'm sorry to say that your job will be difficult. Special interests have been able to subvert our democratic system, but we should not give up on the democratic system. Quite the contrary, we must fight for the principle of equal justice. And he goes on to say that the international community seems to be headed down a path toward inadequate agreements at best. Civil resistance may be our best hope. Mealen çevireceğim bunu çünkü tamamını ben şu anda şey yapamam. Şey yapma, istersen ben şöyle şey yapayım. Tabii. Yani şunu sorduk son bu meseleyi nasıl kapatalım diye düşünürken James Hansen son kitabında Storms of My Grandchildren başlığını taşıyan kitabında geçen 2009'da çıktı çocukları torunlarımın fırtınalarında diye. Yani mesele artık bilim açısından çok net hal aldı. Gezegenin yok olması bir olağanüstü zengin hayatıyla beraber eli kulağında çöküşe gidiyor ve politikacılarsa hiçbir şey, yani koşup durmuyorlar, duraksıyorlar ve geri duruyorlar. Dolayısıyla da mesele, diyor, sonunda size kalmış olduğunu söylüyor. Bu çocuklarınızı ve torunlarınızı bu meselede siz korumak zorundasınız ve işinizin de zor olacağını söylemek zorundayım. Çünkü özel çıkarlar, biraz önce Profesör Falk'un da sözünü ettiği özel çıkarlar demokrat sistemimizi de çökerttiler. Ve işte bu lobilerle filan, diyor. Ve dolayısıyla ama demokratik sistemden asla vazgeçmemeliyiz ve tam tersine eşit adalet, herkese eşit adalet ilkesi üzerinde kovalamalıyız ve son umudumuzun, en iyi umudumuzun da sivil direniş olabileceğini söylüyor ve 350.org'dan bahsediyor. I generally agree with what James Hansen says. I do think that the real focus is on how to achieve mass mobilization around this scientific consensus, and there isn't any single tactic that would fit all societies under all conditions. And one of the characteristics of the climate change problematique is that it needs to generate a global response. It's not enough to have the response in particular countries. That helps, but the general approach that is likely to have some effective results requires unprecedented levels of global cooperation. And that will require a political climate that pushes the political leaders to overlook their usual short-term accountability and their pursuit of national interests at the expense of global well-being. In some cases, civil resistance dramatizes the issue, but in others, it may alienate people and it may make the media focus on the resistance rather than the substance. Mm-hmm. Education, I think, is very important. And I believe that the testimony of those societies that are already experiencing the harmful consequences of climate change is very important. But we have to recognize that we're up against this well-financed climate skepticism that is making what would ordinarily be very difficult set of problems even more complicated and troublesome, and suggests that there is, on some level, a collective death wish that's been activated by this consumerist capitalist culture that we all are inhabiting in the aftermath of the Cold War. Aslında Hansen'ın demin okuduğumuz sözleriyle ilgili şunu söyledi Richard Falk. Genel olarak katılıyorum Hansen'ın söylediklerine. Ama asıl odak kitlesel hareket nasıl olmalı? Yani bunun için tek bir taktikten ve tüm uluslar için işe yarayabilecek bir taktikten bahsetmemiz mümkün olamaz. İklim değişikliği sorununa küresel bir cevap verilmeli. Bu birkaç ülkenin cevap verebileceği ya da birkaç ülkenin çabasıyla olabilecek bir şey değil. Tabii ki yararı olur birkaç ülkenin de hareketin, ama küresel boyutta bir şeyler yapabilmeli, küresel boyutta bir dayanışma üretmeliyiz diyor. Çünkü politikacılarımızı ittirmemiz gerekiyor. Bunun önemli bir şey olduğunu kitlesel hareketlerle göstermemiz gerekiyor. Çünkü onlar işte 3 yılda 5 yılda bir olan seçimleri ve ulusal çıkarları perspektifinin dışına çıkabilmeliler bizim bu baskımız sayesinde. Eğer sadece direnişten bahsetmeye başlarsak bazılarımızın hoşuna gidecektir. Bazılarımız bundan tam bu sebeple ürküp çekinecektir. Medya ise içerik yerine direnişin bizatihi kendisine odaklanmayı tercih edebilir. Bu yüzden eğitim de çok önemli bu konuda diyor. Durumu zaten şu anda yaşayan insanlar ve ülkelerin anlatması, ne olduğunu söylemesi çok önemli dedi. Ve ardından da iklim şüphecileri işine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü demin bahsettik, büyük paralarla bir şeyler yapılıyor. Zaten sorunlu olan bir durumun daha da karmaşıklaşmasına yol açıyorlar. Sanki bu bir çeşit ortaklaşa alınmış bir ölüm talebi, isteği gibi bir şey. Kapitalist tüketim toplumunun bizi yok etmesine izin vermemeliyiz, dedi. And maybe lastly, we should mention this, Bill McKibben and his remarkable organization of 350.org. In Hansen's word, it has the most effective and responsible leadership in the public struggle for climate justice, and McKibben has done a remarkable job of helping young people get organized, which brings us to this weekend's, this Sunday's 10-10-10 movement. We're trying to, alongside with the organizers of 350 Org, we're trying to organize one big march, not a, really a march, but a, what they call a global working party. We'll have more than 20 children playing their accordions and flutes, which I think would be a good education in to the media somehow. And we will have different masks and maquettes, dummies and so on. So what is your opinion of this? Well, I am, of course, an enthusiastic supporter of Bill McKibben's efforts and his commitment to not only education along the lines we've been discussing, but also a political action that reinforces the message that he's trying to convey, that we have to not only stop increasing the greenhouse gas emissions, we have to reduce the cumulative amount, because the 350 in his organization refers to 350 parts per million of the density of greenhouse gases, and we now are at somewhere but above 390 per parts per million, and unless we can reduce this total, which seems extremely unlikely given increasing world population, rising standards of living in many populous countries, it's an enormous task, even if the political will existed, so that these efforts remain. It remains to be seen whether we can mobilize through these kind of efforts the sort of response that is necessary. Living in America, one is struck by the relative disinterest of the media in the climate change agenda as compared to their extraordinary attention given to the Tea Party, this extreme right-wing populist party that is very destructive in its conception of politics. But the media, including the most respected media, gives it enormous visibility and support. And of course, the Tea Party is financed by right-wing billionaires and enjoys that kind of support that seems to translate into media attention. The same thing happened with the rise of the neoconservatives in the 1990s in Washington through their think tanks. So one's dealing with a very difficult political phenomenon of how one can achieve the needed mobilization of support for a high-profile response to global warming. And I just hope that unexpected developments will allow political leaders to have the confidence to act in a responsible fashion. But it's not on the present horizon. We have to create that future if it is to happen. Bill McKibben'i tabii destekliyorum dedi. Pardon, soruyu galiba çevirmemiştik değil mi? Sorry, evet. Bill McKibben ve 350'den biraz bahsedelim. Dedik çünkü sonuna geldik işin. Yani şimdi ne yapılabiliri? İşte sivil muhalefeti ve halk hareketini nasıl organize ediyoruz konusunda 350'den bahsettik. Aslında hem efektif hem de sorumlu işler yapıyor diyor Hansen kendisiyle ilgili. gençlerin örgütlenmesiyle ilgili çok önemli işler yaptı. Pazar günü de 10-10-10 eylemi var. 350 örgütlenmesini biz de İstanbul'da bir eylem yapıyor olacağız. Bir yürüyüş yapacağız. Tam da yürüyüş denemez aslında. 20 akordeon ve flüt çalan çocuk olacak. Maskeler, kuklalar falan filan var. Böyle bir iş yapacağız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorduk Richard Falk'a. Tabii ki Mahki bunu destekliyorum dedi Richard Falk. Sadece eğitim değil mesajı güçlendiren ayrıca politik mesajı da var. Politik mesajını da destekliyorum dedi. Sera gazları düşürülmeli. 350 hareketi 350 milyon parçacığa gönderme yapıyor. Yani milyonda 350 parçayı aştığı anda 2 derecelik ısınmayı da önleyemiyor dünya. Bu da bilimsel bir gerçek. Halbuki şimdi 392'de. Evet. Civarındayız işte. 390 civarındayız dedi Richard Falk. Ve bir yandansa gittikçe yükselen hayat standartları, gittikçe artan bir nüfus, popülist politikalar falan derken gerçekten istesek bile bir şey yapmayı, bir şey yapabilmemiz çok kolay değil. O yüzden bunu görmek gerekiyor. Ancak böyle işlerle örgütleniyoruz. Bu tip işlerin sayesinde var olabiliyoruz. Amerika'da mesela iklim değişikliği diye bir konudan medyada çok fazla bahsedildiğini görebilmek mümkün değil. Onun yerine medyanın ilgisi daha fazla Tea Party denilen çay partisi denilen yıkıcı sağ örgütlenmeyle ilgili. Daha fazla bunları görebiliyorsunuz. Saygın medya kuruluşlarında ciddi destek görüyorlar ve görünürlük sağlıyorlar. Kim var arkalarında derseniz bu çay partisi ekibinin arkasında yine sağ kanat milyarderler var. Aynı 1990'larda Washington'da think tankler yoluyla neo muhafazakarların, neokonların gelişi gibi bir süreci yaşıyoruz. Tüm bunların dışındaysa politik bir fenomenden bahsediyoruz aslında. Bu kadar yüksek görünürlüğü olan ve kuvvetli bir eylemliği nasıl örgütleyeceğiz? Onu bilemiyorum ama beklenmedik şeyler için inancım var. Aslında politikacıların eninde sonunda gerekli hareketleri yapabilmek için cesaret bulacağına inanıyorum. Ancak o şimdi olan bir şey değil. Şimdi bizim için çalışma zamanı, hareket etme zamanı dedi Richard Falk. Well, hope to see you at 10:10:10. Thank you very much, Professor Falk, for being with us again. Well, thank you for having me, and I'll certainly see you there at the 10:10 demonstration. Çok teşekkürler buraya geldiğiniz için ve umarız sizi de 10 Ekim'de İstanbul'daki eylemde görürüz dedi Ömer Madra. Richard Falk da beni aldığınız için teşekkür ediyorum. Kesinlikle beni göreceksiniz oradaki eylemde. Görüşeceğiz dedi. Çok teşekkür. Böylece Profesör Richard Falk'la görüşmemizi yaptık. Başka soracağımız sorular da vardı ama konuyu da dağıtmayalım. Zaten tekrar kendisinden rica eder başka konularda da görüşlerini alabiliriz. Böylece bitiriyoruz programımızı. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.